lub aż 50 zł przy zakupach za minimum 500 zł. I oszczędzaj! Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 sierpnia, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze w finale Ligi Narodów w półfinale byli lepsi od Brazylijczyków. Okręty podwodne USA o napędzie atomowym są w pobliżu Rosji, informuje Donald Trump. Miłośnicy muzyki alternatywnej zjechali do Katowic. Trwa tam OFF Festival. Finał Ligi Narodów z udziałem polskich siatkarzy w półfinale turnieju rozgrywanym w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali Brazylijczyków 3-0. Rywalami Polaków w finale będą Włosi, którzy w półfinale wygrali ze Słoweńcami 3-1. Początek meczu o brąz w niedzielę o 9, a finał o 13. Donald Trump potwierdza, amerykańskie atomowe okręty podwodne są bliżej Rosji. Wczoraj prezydent wydał rozkaz rozmieszczenia jednostek w strategicznych regionach w pobliżu Rosji. W wywiadzie dla telewizji Newsmax Donald Trump wyjaśnił, że decyzja była reakcją na wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa. Były prezydent Rosji, który teraz jest jednym z najważniejszych doradców, powiedział bardzo złe rzeczy o broni nuklearnej. Kiedy słyszę słowo nuklearne, zapala mi się lampka ostrzegawcza i myślę, lepiej bądźmy ostrożni, bo to jest największe zagrożenie. Nie powinien był tego mówić, mówił już w przeszłości różne rzeczy, dlatego zawsze chcemy być gotowi. Wysłałem więc w ten region 2 okręty podwodne z napędem atomowym. Miedwiediew, obecny wiceszef Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, napisał w internecie, że ultimatum Donalda Trumpa wobec Moskwy w sprawie Ukrainy może doprowadzić do otwartego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Według wstępnych ustaleń prokuratury nie doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniach policjantów z powiatu jędrzejowskiego, którzy wczoraj interweniowali wobec agresywnego 36-latka z metalową pałką i postrzelili go. Za to ze strony mężczyzny doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy. Śledczy z Kielc przekazali, że policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Przytomny 36-latek został zabrany do szpitala. Wieczorem na miejscu zdarzenia trwały oględziny i odtwarzanie dokładnego przebiegu wydarzeń. Uwaga na burze, trzeba się ich spodziewać dziś i jutro. Mają związek z frontami atmosferycznymi, które oddzielają cieplejszą masę powietrza na wschodzie od chłodniejszej na zachodzie, tłumaczy Dorota Pacocha z IMGW. Tymi zjawiskami będą związane intensywne opady deszczu oraz gwałtowne burze. Burze występować mogą w całym kraju, jednak najintensywniejsze zjawiska wystąpią na południu i w centrum Polski. Może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę. Z powodu takiej, a nie innej aury w Tatry w lipcu przyjechało mniej turystów niż zazwyczaj w pierwszej połowie wakacji. Z szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wynika, że zajętych było 70% miejsc noclegowych. Kartę rozdawała deszczowa pogoda, przyznaje Karol Wagner z Izby. Deszczowo, tak samo jak pogoda rozdała karty, takie same łzy lecą nam jako przedsiębiorcom. Może nie aż tak obfite jak tymi minionymi dniami, natomiast faktycznie nie jest to dobra pierwsza połowa wakacji w perspektywie ostatnich 10 lat niewątpliwie. Szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach przypada na długi sierpniowy weekend. Rok temu właśnie w sierpniu tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 1 000 000 osób. Przed nami 2 kolejne dni OFF Festiwalu, który rozpoczął się wczoraj w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Niektórzy, aby wejść, musieli odczekać swoje w długiej kolejce, ale jak podkreślają, było warto. 1,5 godziny czekam w kolejce. Myślałam, że ze 3. Ponad 2 godziny stoimy w tej kolejce. Pierwszy raz na OFF Festiwalu? Nie. Ada i Maciej poznali się na OFF Festiwalu 6 lat temu i od wtedy są razem, więc to ich rocznica 6. Mój kolega, Ruskie Kotki, gra koncerty i ja gram z nim piosenkę, stąd też tutaj jestem. No jest tutaj prześlicznie, na pewno w porównaniu do innych festiwali to jest dużo więcej zieleni. Proszę pana, ja tu przyjechałam towarzysko dla moich przyjaciół, z nimi nawet do Koluszek mogę pojechać na stację benzynową, wszystko mi jedno. Super, zawsze wynoszę jakieś nowe zespoły stąd, które później męczę na Spotify. Bojam się na huśtawce, czekam na maszynę dziewczyny, cieszę się mega. A jutro w line-upie i pojutrze co najbardziej wyczekujesz? Eko 2000 jutro, Eko 2K, a pojutrze no miały być Snow Strippers. Ja się cieszę na wszystko, ja się cieszę, że tu jestem ogólnie. Pierwszy raz na OFF-ie, pierwszy raz w Katowicach. A skąd jesteś? Z Warszawy. Z Lublina. Siedlce. Warszawa. Lublin. Z festiwalowiczami rozmawiał Łukasz Łaskawiec na naszej antenie prosto z Katowic. Za chwilę 2 godzina reaktywowanej audycji Radiowy Dom Kultury.

just makes you wanna let go fast and keep falling. I can hear you calling, but I love you too much to not give you fair warning. If you wanna be here, fine. I will wash myself in the waters and make myself pure for you. I will do what a human is born to do. Lay my life down to make sure home is warm for you. We lie in the long grass, talk in a whisper. Nothing but birdsong, nothing but love, nothing but certainty. Bless the bold future, bless the bold future, bless the wild creature. If ever you open your eyes, I will be here. Kate Tempest na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Nadajemy prosto z terenu OFF Festiwalu. Teraz cisza na głównej scenie, ale pewnie może się okazać, że jakiś zespół zacznie swoją próbę. I to jest rzeczywiście godzina, którą w dużej części spędzimy z zespołem NICAP, który wczoraj zamykał działalność głównej sceny. Na pewno... Co tak na mnie spadło? Nie wiem, jeszcze był Kraftwerk. Przepraszam, no staram się to wymazać, to przeżycie z pamięci. Przepraszam wszystkich fanów Kraftwerk. Natomiast jeżeli chodzi o ten koncert, to bezsprzecznie w statystykach było to największe rapowe wydarzenie w historii OFF Festiwalu, który w ciągu ostatnich lat zaczął otwierać się na nowy rap zwłaszcza. Miał też takie sytuacje, w których kultowe zespoły występowały na głównej scenie, czy był na przykład sekretny koncert Problemu, ale jednak jeżeli chodzi o liczbę osób pod sceną i taką energię, to ten koncert w historii OFF Festiwalu zapisze się także jako największy. To teraz muzyka. Przenosimy się z Wielkiej Brytanii do Irlandii. Me yak a man a bass dirty car do and a walla got a mullock as a TVC Shanter B go away he should my walla MD murder culture and knock the snail fox a ribbon RUC it's gone down to Mitch or beach like all she so the sneeze a rich is so rich just need stop me mega muddy murder suffering him she says for my mala market and none Neil of the keys. Neil Tuig, okay, next up on the show of Nick of joke tell me a giri a vegan kosher laddie give here a couple of yokes he's down a couple of lean and wine and food or mean coke it's Chucky Jerry now he has been with your father golden smoke my rug they're earning anew it's Virginia a VSC slash you've watching the soil Martin the muck and more a mirror Sator or I'm you in a spay locked McGabry Sator or Mahone C-E-I-R-T-I it's come a lump some earth we ain't got it do Gene Laster to miss your road cast and the yucky to miss you in my house row add a C-E-I-R-T-I it's come a lump some earth we ain't got it do Gene Laster to miss your road cast and the yucky to miss you in my house row add a Hannah Sean Kushla Balaclava is Fedra Shul or Hulas Niach Nui Shiatara Tangir is far and near her Velfersha Ogin Lafada Coke Speed Ease August Mom Marijuana It chat the Shaka Kuan Freed Slift Chakanamara It kosher Agla Tinky Winky Ogashima's Para Ni stop a moon Gavru Freed Kaji and Yarak Jilim Sneesh Lid the Wamu The Wakis the Hara and Nikan Asmale and the Sira or Valkara Neil Ayan Kahar Nakam with John Free Lahar Dera Corky August Fuel Wine D Kahar Expressing the Hatcha or Wahala Vay Severance and a Johnny Sneesh Wine the Real DTG Car So Gotcha and Nish August Johnny Miss Jeffer Merton Misha Rose Dimon Nish and Shaw Fee Lar It's been Major Gold Gamon Jean Lerona McEnry Cause f*** the real head take RTE C-E-I-R-T-I It's come a lump so far if we ain't got it Do Jean Laster to Misha Rose Cast and the yucky to Misha in my house we roll out C-E-I-R-T-I It's come a lump so far if we ain't got it Mishiro cast and the Aki to Mishiro in my Hasiro Ada Togu Makara August my your envelop and kegger hug my smack cart and guard a salak. Fear rena walla, August gold no walla. Marby J kilo coat tape thermo rollock and that's nation a rag rum scanning he. Sure ni ikamas and toller and MK ag rahi major eggs, yo cock your creek ni he ranya flock of oganera in the hair. Young man, we caught you damaging public property. And you are coming to the station so we can talk properly. To two ig lort le kneecap, bus come a lens a chop, bear my fist book to wap, her ig wanka like fuck. Extractles the man on my teddy euro for flock, ig torch gladi de da, her ugus mail on knock. Marla Tommel, and ish tame asma viewer, Johnny Misha avog, the chuggers to us core could be. Then at a V, Marcus did the heel, Bresham ahan real, shockers me off heel, a keel. C-E-I-R-T-I, it's come a lumps of cough, we ain't garda. Jean last to miss a row cast and the icky to miss it in my house you row add a C-E-I-R-T-I it's coming I'm so off if we ain't guard a do Jean last to miss a row cast and the icky to miss it in my house you row add a C-E-I-R-T-I it's coming I'm so off if we ain't guard a do Jean last to miss a row cast and the icky to miss it in my house you row add a C-E-I-R-T-I it's coming I'm so off if we ain't guard a do Jean last to miss a row cast and the icky to miss it in my house you row add a C-E-I-R-T-I it's coming I'm so off if we ain't guard a do Jean last to miss a row cast and the icky to miss it in my house you row add a. Siedzieliśmy z zespołem Nikap wczoraj przed ich koncertem na Off-Festiwalu, prawie dokładnie w tym samym miejscu, w którym słuchamy teraz ich pierwszego singla, razem ze słuchaczkami i słuchaczami Trójki. Jak wasze wrażenia po koncercie? Było fantastycznie, fantastycznie. To jest bardzo grzeczny utwór ten, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, a na scenie to było coś nieprawdopodobnego. No i to jest jeden z tych zespołów, bo nie wiem jak będzie dalej na tym festiwalu, ale który wprost odnosił się do sytuacji politycznej. Więc ja miałam takie wrażenie, że nie dosyć, że niektórzy po raz pierwszy usłyszeli rap stylem z lat 90. Przekładany jeszcze z taką współczesną elektroniką. To była totalnie fantastyczna mieszanka jeszcze dwójki młodych bardzo chłopaków, która dołączyła. I to było coś, co połączyło wszystkich ludzi. Właśnie ten przekaz i kiedy zaczęli mówić o sytuacji w Palestynie, zaczęli mówić o tym, co tam się dzieje, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wówczas miałam wrażenie, że publiczność była jedną wielką wspólnotą skandującą Free Palestine. Mam takie wrażenie, że dotknęłaś tutaj wszystkich wątków, które są ważne dla naszej dalszej opowieści, czyli z jednej strony to złożenie młodych chłopaków z ciut starszym, no nie aż tak dużo starszych DJ-em Provai, który odpowiada za bity. Nazwałaś ten utwór spokojnym, chociaż w tekście on wcale nie jest spokojny, bo opowiada historię opartą na faktach, a do tego mówi o prawach. A o prawie do używania własnego języka, o uznaniu języka irlandzkiego za język urzędowy w północnej Irlandii, chociaż oni powiedzieliby na północy Irlandii, bo przy okazji oczywiście członkowie grupy Nikap są za zjednoczeniem Irlandii. To są wielowątkowe opowieści, które dzisiaj z pewnością wybrzmią, a jeżeli chodzi o zaangażowanie zespołu, także jeżeli ktoś już zna, oczywiście, a pewnie wczoraj na koncercie, przede wszystkim byli ich gigantyczni fani, co było widać. Ich media społecznościowe, ich płyty, sposób w jaki komunikują się z publicznością, to o tym wie. Nie zabrakło żadnego z tych wątków. Na szczęście ten koncert się odbył, bo kontrowersje, a także zakazy towarzyszą chłopakom w historii ich działania od 2018 roku i nauczyli się wykorzystywać je na własną korzyść, o czym wiedzą wszyscy, którzy na przykład obejrzeli już film Nikap, hip-hopowa rewolucja, bo dodajmy to jest tam bardzo ważny wątek. Że negatywnymi bohaterami koncertu byli wczoraj premier Izraela, Benjamin Netanyahu i premier Węgier Viktor Orbán. To teraz przedstawmy bohaterów naszej rozmowy i spotkania. Oczywiście to będzie dla tych, którzy już znają zespół, podglądali z nimi wywiady, oczywiste, że wchodzą sobie w słowo, przejmują mikrofon. Trudno będzie nam na antenie teraz w tej wersji głosowej rozdzielać poszczególne głosy. Spróbujemy to zrobić oczywiście. Natomiast pojawi się także wersja wideo i wtedy będzie można ewentualne niepewności wyjaśnić, łącząc głos z obrazem. Mokara siedział najdalej od nas, DJ Provai po środku, a Mogli Bab siedział najbliżej, jeżeli chodzi o nasze mikrofony. No i zaczęliśmy rzeczywiście od tego uczenia się podziękowań, bo to zawsze ważne, żeby wiedzieć, jak potem sobie podziękować. Hello, one, two. Hello, dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. It's hard. Tak, piękny język polski. O języku także będziemy rozmawiać, języku irlandzkim. Myślę też, że Polakom nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo język przechowuje tożsamość, bo to dzięki językowi, dzięki kulturze 123 lata przetrwaliśmy i mogliśmy się zjednoczyć ponownie w roku 1918. W Irlandii ten temat jest cały czas żywy. Bardzo ciekawe jest to, że obaj panowie, Imo Cara i Mowgli Bab, pochodzą już z takiej grupy młodzieży z Belfastu, która od urodzenia uczy się języka irlandzkiego, tworzą, jest to dla nich bardzo istotne i zajmowanie się słowem tak naprawdę ich połączyło, bo połączył ich festiwal, który wspólnie organizowali. Festiwal, na którym oczywiście przestrzeń artystyczna była reprezentowana nie tylko przez muzykę, ale właśnie kluczem było to, że to młodzi ludzie, którzy po pierwsze interesują się sztuką, a po drugie wyrażają się w sposób naturalny po irlandzku, co oczywiście w Irlandii nie jest wcale takie oczywiste, bo no, ta historia jest dużo bardziej skomplikowana. Wprowadziliśmy film, to może idźmy tą drogą. Każdy, kto obejrzał film, zachwycił się nie tylko opowieścią. To jest biopic, czyli fakty mieszają się tam z fantazją po to, żeby się to dobrze oglądało i tak rzeczywiście jest. Historia pełna imprez, używek, nie zawsze legalnych, muzyki, ale też świetnie opowieść poprowadzona, aby wytłumaczyć, o co im chodzi, o co chodzi im z tym językiem, o co tak naprawdę walczą, jakich praw dla siebie się domagają. To jedno, ale sposób, w jaki zagrali prawdziwi członkowie grupy NICAP siebie, wyrażając często bardzo skomplikowane emocje, nie byłby możliwy, gdyby nie poszli na lekcje aktorstwa, do czego zachęcił ich reżyser filmu Rich Pepiat. I to zresztą był jego warunek, natomiast ich warunkiem do współpracy z urodzonym w Belfaście Anglikiem było to, że ma się nauczyć języka irlandzkiego, co w 2 lata zrobił. To posłuchajmy o tych lekcjach gry aktorskiej. What do we do? Yeah, acting classes, but you need to speak to the microphone. Acting classes? Yeah, we did it for like once a week for a few months. I suppose it was like getting comfortable with each other. So we used to do this little game where you have to stare into each other's eyes for a few minutes. Do you ever stare into your friend's eyes like this? Yeah. Do you ever do this? Yeah, I do, because I've been studying theater, so it's okay. A little well, bit different. Okay, I'll play with you then. You'll be too good. Yeah. So we used to do that there and like do little games to get comfortable in front of the camera. But it's not only about staring, it's also about showing emotions, and especially your role is like a role of a real pro. Yeah, I was the best in the food. Yeah, the yeah, film. You were the best for me. Not for me. But yeah, no, we had a great acting coach called Kieran Lagan, and he would take us into the class and he would say that there's a life of the character, so before you come on screen, what happened and what were you going after you come off screen, so you always have to have that in mind. So yeah, Kieran was brilliant, and it's the roles we were born to play. Żałuję, że nie robiliśmy tego wywiadu po irlandzku, ale to byłoby niemożliwe. Ale też wspaniale brzmi ta irlandzka wersja angielskiego. Lekcje aktorskie były dosyć ciekawie prowadzone. Polegało to głównie na tym, żeby nauczyć się trzymania kontaktu, bo to bardzo ważne. Trochę to obśmiałam, bo jednak aktorstwo to znacznie więcej, zwłaszcza kiedy oglądamy ten film i widzimy, jak skutecznie potrafią pokazać zniuansowania psychologiczne postaci, zwłaszcza postaci DJ-a Provaya, czyli nauczyciela szkolnego, który musi ukrywać swoje po godzinach zainteresowania muzyką, który zaczyna w związku z tym no rzeczywiście angażując się mieć ogromne wyrzuty sumienia, także rozmaite rozterki w obrębie własnego związku. To nie są rzeczy do zagrania przez amatora, a on poradził sobie z tym świetnie dzięki współpracy z Kianem Laganem, który tak naprawdę nie uczył ich, jak się na siebie patrzeć, ale że każda historia musi mieć początek, koniec i tak samo z bohaterami. Oni mają swoją historię, aby stworzyć żywe postaci, trzeba po prostu sobie to wszystko poukładać. No i oczywiście jeszcze w swoim stylu zażartowali, że po prostu urodzili się do tego, by zagrać te role, które można zobaczyć w filmie. A Mowgli Bob nam pokazywał, jak utrzymywać kontakt wzrokowy i był zdziwiony, że my też potrafimy wytrzymać takie długie spojrzenie. Potrafimy. Ważne jest to, że film oczywiście przynosi dużo prawdziwych opowieści z życia chłopaków. Zwolnienie ze szkoły DJ-a Provaya i list, który temu zwolnieniu towarzyszył, można znaleźć w mediach społecznościowych zespołu. Chrzest jest przy kamieniu, to także potężna część irlandzkiej historii i ta scena prawie otwierająca film z helikopterem wiszącym nad uczestnikami tego obrzędu. Wszystko to jest prawdą. Nieco bardziej staje się skomplikowana historia rodzinna. Ojca jednego z bohaterów w filmie gra Michael Fassbender. To też jest w ogóle ciekawy wątek do rozwijania, bo ma na swoim koncie świetną rolę bojownika Iry, ale nie o tym teraz będziemy rozmawiać, tylko o tym, czy tej klasy wspaniały aktor pomagał amatorom na planie. Yeah, he was very kind with his time. He spent with us. Obviously, it was our first movie, so we were quite nervous at times. But he was quite chilled out and quite willing to help us and give advice if he wanted it. But he was very nice. We had a very fun time on set. Lots of Guinness. To Mowgli powiedział o tym, że był oczywiście bardzo pomocny, widząc ludzi kręcących swój pierwszy film. To zabrzmiało tak, jakby miały być kolejne, prawda? Zdecydowanie jak deklaracja. Wprowadzał spokój i dzielił się chętnie swoimi umiejętnościami. No i też, jak rozumiem, pomagało w tym wspólne wypijanie pewnego trunku. Można powiedzieć nazwę na antenie? No już padła. No, Guinnessa dużo pili. Działo się to wszystko w Belfaście. Tak to zostało opowiedziane. Myślę, że ciekawe wątki dotyczące filmu można byłoby zebrać kiedyś w oddzielnej audycji, aby sobie to porozdrabiać. Cały czas czekam na relację Kasi Borowieckiej ze spotkania po projekcji w kinie Światowid. Zdaje się, że ta rozmowa po prostu cały czas trwa, co mnie nie dziwi, bo są tam specjaliści i od muzyki, i od Irlandii, i od wszelkich kontekstów. Więc może zamykając temat filmu, podejdźmy jeszcze do jednego wątku. W filmie bardzo ważnym momentem jest scena, w której nasi bohaterowie czekają na to, że po raz pierwszy ten swój pierwszy singiel usłyszą w radiu. Jak to poszło? There was a friend of ours called Ronan McEwee and he had this radio show on Radio Na Gaeltachta, and what happened was there's this Irish language award ceremony called Notes Awards, and what happened was all the nominees were played, you know, every Friday? Yeah. Something like that, like all the nominees for the awards were played on the Friday, before, like on the weeks building up to it, and RTE refused to play our song for obvious reasons, but what happened was it created this snowball effect of people being like banned from the radio, and like people who would never have heard us all of a sudden heard that there's this band who rap in Irish and they're banned from the radio, so it was perfect PR for us. No właśnie, tu dotkamy tego perfekcyjnego PR-u i tego, co w dzisiejszym świecie może się zdarzyć, kiedy ktoś próbuje innemu zakazać obecności, na przykład na antenie radiowej. W filmie czekają, ale nie doczekują się na emisję swojego singla, mimo że jest to tydzień, w którym radio prezentuje wszystkich artystów nominowanych do nagrody dla irlandzkiego twórcy. Z powodów zawartości piosenki ten utwór na antenie się nie pojawia. Mimo że wcześniej mieli to obiecane przez swojego kolegę Runo McEwego, jak odmienić? Runo McEwee, trudno to się odmienia po polsku. W każdym razie ta sytuacja słuchania, oczekiwania na singiel w radiu, oczekiwania wspólnego z mamą, ta emisja nie następuje, uruchamia kulę śniegową zdarzeń, bo zaczyna się właśnie szeptanie. W filmie wygląda to w ten sposób, że matka rusza w teren do salonu fryzjerskiego, opowiadając historię i w ten sposób inicjuje rzeczywiście łańcuszek przekazywania sobie informacji, że oto mamy młodych raperów, którzy rapują po irlandzku i to jest ewenement, a jednak zostali zakazani w radiu, nie dostali emisji i w ten sposób ten zakaz staje się tak głośny, że przyczynia się do promocji zespołu, a dokładnie do przedstawienia go szerszej publiczności. Dopytaliśmy potem, czy kiedy już naprawdę zagrano ich w radiu, czy to miało dla nich jakieś znaczenie, no to mieli kilka gorzkich słów do powiedzenia, jednak radio w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne i oczywiście ten pierwszy raz daje takie poczucie spełnienia, ale jednak przede wszystkim koncerty i media społecznościowe, internet, to są te platformy, gdzie fani polecają sobie muzykę najskuteczniej. Za chwilę wrócimy do spotkania z zespołem Nikap. W tle te dźwięki to są próby na głównej scenie festiwalu OFF w Katowicach, gdzie jesteśmy. U nas Nikap zawsze i wszędzie. Better Way to Live. Underneath that's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath I'm a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We are read the jury, tackle him a rut. Marvy Lamb, white Oggums and you, we hiss love. Oh, so I stroll and draw and fall so well. Four digit core, what do you know, it's Makara. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, third deuce, I tell you, mark one push. My narrow backer, be it while you strapping you, so mokey pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Scousland, listen to that, now be Ogin and Visha. Mark a G-shot, I'm on the upside of the seesaw. Underneath, I'm a thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath, all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafol, ik mohi kosa la kakak. Ni liga man never so when yan and she stop. I was seen not why. Much but you mogli bob. Karima ray bound. Durant all the fuck. I'm a chat and never come alone. Rota and tamo going on. Tan seal show baru garage. The akaramu gun uru dama on. Yashiri yi the kyongiri. Elu ahan sakin. Dara shag te. Dota bato wa fe tex. Makahi tu tu hana kro hon tosi. A wadro uru spickle kur. Hana goni murni. Hana nash la koni. Janka bi rojig la storkies. Five fear of lies. Sola nimi in them. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me as the hyun, kaida clicking in Arja. Or warna dung, take him sick of will and steel drum. It's tryna her run, but we got one chance and then it's fun. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that bless ya. Talk sack and talk on all not go ni sketch ya. It's great, get danging a willing seal sure ditch ya. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Nika w Radiowym Domu Kultury, wczoraj na OFF Festiwalu. Relacja także z samego koncertu, do zobaczenia w mediach społecznościowych. Odsyłam tam w ręce Ani Lalki. A my wracamy do rozmowy, którą odbyliśmy na kilka godzin przed ich występem w Katowicach. Tak się wzruszyłam, to był ich pierwszy koncert w Polsce. No i oczywiście kontynuujemy wątek, który dotyczy kontaktu z ludźmi, w jaki sposób najlepiej do nich docierać. Każdy, kto obejrzał film Nikab, Rapowa Rewolucja, wie, że to są ludzie, którzy mają strasznie dużo także skłonności do żartów i do poczucia humoru. To właściwie mówię troszeczkę uprzedzając to, co się teraz wydarzy. Only fans? Of course. Okay. Only fans is quite good. We draw all our lyrics on our feet and send it to strange people. I think it's good now that you have like social media. You can have your own platform. You know, when we got banned from the radio initially, so like that meant that we weren't on the radio for a long time. So we were able to like build our own platform of Instagram and like have a direct contact with people who were interested in our music. So that helped a lot. Zrodziła się tutaj taka double meaning podwójny, że przez fanów można swoją muzykę propagować, albo przez OnlyFans. Tylko przez fanów. Na przykład pisząc swoje teksty na stopach i pokazując zdjęcia. No ale tak na serio, internet oczywiście jest tą platformą najskuteczniejszą. Milion osób obserwuje Nikab na Instagramie i tam oni często dzielą się różnymi rzeczami dotyczącymi ich działalności. Oczywiście tam publikują swoje oświadczenia na temat tego, co wydaje im się w świecie ważne. I właśnie do tego wątku o tym, co jest ważne w dzisiejszych czasach, teraz przechodzimy. Kilka dosłownie dni temu Brian Eno ogłosił, że organizuje wielki koncert. Tak, w Londynie odbędzie się koncert dla Palestyny. Na Wembley Arenie będzie prawdopodobnie tam grupa ogromna artystów z całego świata. To jest kolejny artysta, który zabiera głos w sprawie tego, co dzieje się w Gazie, ale Nick Up byli jednymi z pierwszych. Teraz w tym pokoleniu, natomiast trzeba powiedzieć, że, i to było nasze pytanie, co takiego się wydarzyło, że w latach 80., 90., a nawet wcześniej, z naszej perspektywy, artyści jednak muzyczni chętniej angażowali się w wypowiadanie tekstów. Hasło uwolnić Palestynę to przecież nie jest hasło, które powstało w XXI wieku. Mamy też taką swoją piękną historię dotyczącą tego wątku, więc w naszym pytaniu była pewna teza. Jak to się dzieje, że nie jest to tak oczywiste? I don't know if you've seen, there was like a letter that was going around, an email to stop us playing Glastonbury. Yeah. And it was like a secret letter signed by all these people in the music industry and people in labels and publishers and all these people who were trying to get us cancelled from Glastonbury. And I think that's a big reason why people are scared or afraid to speak out. I'm not saying that they shouldn't speak out, I'm saying I understand why, because in the background there's a lot of people who are trying to stop people from speaking out. And if you're an up-and-coming band and trying to make your way into the music industry and the music scene, I'm sure it's quite quite a scary place to be, to speak out and have all these people against you. It's very clear that being in support, being vocally in support of Palestine is not very beneficial for people who have a platform for multiple reasons. Obviously, it's not a very mainstream, well, in the media, as far as the media is concerned anyway, it's not a very mainstream, you know, opinion to support Palestine or whatever, but I feel like now we're witnessing a full-on genocide happening. Like, people, you can call it whatever you want, but I'm going to call it for what it is, and it's a genocide. It was originally people being bombed, obviously, as I've spoken about many a time, but people being bombed, they're now being shot whenever they're going to collect aid, and they're also being starved on top of it. The Israeli government have made it very clear what their stance is on Gaza and in the West Bank, and it's completely and utterly, it's a genocide. And I think anybody with any platform, or sorry, whether you have a platform or not, it's important to talk about Palestine, but especially if you have a platform. And I feel like history will remember the people that didn't use their platform for, not even just for good, but for what's right. Zaczął Mowgli i zarysował tę różnicę, która jest w dzisiejszym świecie bardzo wyraźna, bo jeżeli ktoś chce zaistnieć w branży muzycznej, musi liczyć się z tym, że ta branża to jest jedna wielka sieć różnych powiązań, firm i w związku z tym także możliwości nacisku. Jako przykład podał list, który ujawniony został i też można go znaleźć w mediach społecznościowych zespołu, dotyczący tego, jak próbowano zablokować ich występ na festiwalu Glastonbury. To zresztą jest też ciekawa historia łącząca się z transmitowaniem, nietransmitowaniem ostatecznie przez BBC. Ten koncert można zobaczyć w sieci. W każdym razie każdy, kto dzisiaj myśli o karierze, musi uwzględnić, że istnieją sposoby, aby takim zespołom, artystom, którzy chcą wypowiadać się w tematach uznawanych przez korporacje za niewygodne, może to zaszkodzić. I potem Okara dodał bez owijania w bawełnę właściwie to, co powtarzają wielokrotnie, jaki jest ich stosunek do tego, co widzą w Gazie. Nazywają to wprost ludobójstwem i nie boją się tego powtarzać za każdym razem. Wielokrotnie o tym mówili, opowiadali o tym także wczoraj podczas koncertu na OFF Festiwalu, że kiedy widzą ludzi stojących w kolejce po pomoc, ludzi, którzy giną pod bombami, kulami, kiedy widzą ludzi głodujących i jednocześnie słyszą bardzo jasne oświadczenia ze strony rządu Izraela, to czują się w obowiązku, żeby temu się przeciwstawić i wyrazić inne zdania. Przede wszystkim ten głos, tak uważają, jest ważny, bo dociera także do Gazy i mieszkający tam mogą mieć takie poczucie, że świat o nich pamięta. A potem jeszcze Mowgli dodał o tym, że historia jego zdaniem rozliczy tych, którzy mieli możliwość, aby wykorzystać swoje zasięgi i dotrzeć z wiadomością, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Jednym z najsilniejszych momentów wczorajszego koncertu Nick Up tutaj w Katowicach na OFF Festiwalu był ten, kiedy artyści ze sceny powiedzieli, że kręcą właśnie krótki filmik pokazujący, jak ogromna liczba osób jest pod sceną. Były to osoby między innymi z flagami Palestyny i Irlandii, i że te filmiki zostaną wysłane do Gazy i na zachodni brzeg, żeby Ci, którzy tam mieszkają, Palestyńczycy, dowiedzieli się, że w Polsce wiele osób o nich pamięta. Przyznam, że poruszyliśmy ten wątek, bo my także jako radio dostaliśmy kilka listów, w których wskazywano, że promowanie koncertu zespołu Niqab równa się promowanie treści antysemickich, z czym od razu powiem jasno, bardzo się nie zgadzamy, bo jako stacja wielokrotnie i właściwie przez całą naszą działalność, także w Radiowym Domu Kultury, opowiadaliśmy szczerze o historii naszego kraju, nie zgadzając się na liczne zbrodnie, które Niemcy na naszym terenie przeprowadzili. Wielokrotnie opowiadaliśmy o odbudowywaniu kultury żydowskiej. Są to nasi przyjaciele, nasi bliscy ludzie. Co więcej, myślę, że rozmawiając o tych tematach na Śląsku, który także walczy o to, aby język został uznany i prawie się udało, Irlandczykom się to udało w roku 2022. Niestety sprawa języka śląskiego nadal czeka. Wprowadziliśmy ten kontekst i wtedy Mokara rozwinął go tak. I feel like that's maybe some of the most powerful people in this whole thing is Jewish people who call it the genocide. That's probably the most powerful people that actually has the most merit that the world, because I mean it's easy for the powers that be to call us anti-Semitic. Well, I don't care about your religion. I grew up in a place where there was sectarianism. We stand for everything against that. And I think that old story now where anybody in support of Palestine is anti-Semitic isn't working anymore. So it's great to see, because I imagine it's very difficult in the Jewish community to come out of, in support of Palestine. I can only imagine how much bravery that takes, but they're probably the most important messages from people in that community at the minute. Jego zdaniem właśnie najsilniejszym głosem jest głos środowisk żydowskich, Żydów, którzy przeciwstawiają się temu, co dzieje się w Gazie, nazywając te działania niegodnymi, odcinając się od tych działań, bo przecież naprawdę równanie, że stawanie w obronie cierpiących równa się antysemityzm, jest nie do odbronienia i jest właściwie skompromitowane, dlatego właśnie, że ta krytyka tego, co dzieje się w Gazie, nie płynie tylko ze świata, ale także płynie od samych Żydów. W Tel Awiwie nie tylko odbywają się od wielu dni demonstracje, w których Izraelczycy niosą worki z jedzeniem i mówią wprost, co rząd Netanyahu robi w Gazie, a także co zaczyna się dziać na zachodnim brzegu. No i trudno chyba podejrzewać, że ci, którzy mieszkają w Izraelu, są Izraelczykami i walczą o prawo Palestyńczyków do przeżycia, są antysemitami, a jednocześnie przecież nikt nie podważa tego, co Hamas zrobił 7 października w 2023 roku. Jeszcze DJ Prowaj dołączył się z krótkim zdaniem. Yeah, I was just going to say the same thing he was saying, that we come from a place that's been brutally occupied for so long. You know, so we have that empathy and we have that solidarity with people who are suffering under the same yoke of imperialism. So I think it's just important for especially a lot of the Irish bands to come out in support of Palestine and to speak up on it. Dodał, że zwłaszcza dla zespołów irlandzkich i świadomych historii własnego narodu jest to wręcz obowiązkiem, aby empatyzować z ofiarami, bo te doświadczenia na wielu płaszczyznach są bardzo podobne, a to dostrzeganie cierpienia i wspieranie z zewnątrz też jest niezwykle istotne. Te wątki rozwiniemy za chwilę. Dodam tylko, że Aleksandra Łojek, polska reporterka mieszkająca w Belfaście i pisząca o tym mieście, właśnie przysłała zdjęcie z zachodniego Belfastu. I tam są obok siebie dwa murale. Jeden to jest mural zespołu Niqab, a drugi to ten, w którym Irlandczycy każą nam wszystkim o Palestynie pamiętać. Teraz najnowszy singiel zespołu Niqab, The Recap. Letecim do Rikides, Roy the Red and Cool Tragic, Thompson told Roy the Rich, and realness and mission bets, Niqab give them a frisk, spur on land, no need, but we know they've got more than this. Grim, Lawa, I'm a stroll to the bank, give me Cammy's money and give her my thanks, we'll call it reparations, but I knock your wank, try to take my money, but I came and collected it. Out there in a volley, you like to think that you're fooling everybody, but you're not. Just like the irony of your career is Cammy. Ireland's in the elections, and onwards and upwards, free Palestine. To teraz o podobieństwach w historii zespołu NICAP, dokładnie członków tego zespołu, Irlandczyków, i tym, co oczywiście jest historią rozpisaną na wiele dziesiątek, a nawet setek lat, ale jeżeli byśmy spojrzeli na XX wiek, to od końca lat 60. Belfast był po prostu strefą działań wojennych. Regularnie ginęli tam ludzie, zamachy, żołnierze na ulicach, wojownicy. To zresztą świetnie widać w filmie Pokolenie rodziców zespołu NICAP. To będą ci, którzy jeszcze walczyli. Oni to już jest to pokolenie, które traktuje słowa jako broń, jest przeciwko przemocy, ale właśnie słowem stara się zadziałać jak najwięcej. No to oddajmy im głos. It doesn't necessarily have to be direct trauma. I think because of the history of Ireland in general, that we have parallels what's happening in Palestine, and this, that there's a genocide and forced starvation, something similar that happened in Ireland in 1847. There was another genocide in Ireland where there was food available, and they were shipping all the food out of Ireland. So obviously we have a closer connection with an extra 100 years of colonization in the north of Ireland. But I think in general, and that's why Irish people feel a connection with Palestine, because it is the same colonization that's happening in Palestine. And that's why we have this solidarity with Palestine. And that's why solidarity is a very important aspect, to make sure that the Palestinians feel seen and heard in a world that doesn't feel like nobody's listening. Tę drugą część wypowiedzi tłumacząc, chodzi oczywiście o ten rodzaj połączenia i wspólnoty między Irlandczykami a Palestyńczykami. Mówiłem o tym muralu w zachodnim Belfaście, NICAP, a obok Irlandia, Palestyna. No tak, 100 lat kolonizacji, historia Irlandii odkrywana przez lata, także u nas dzięki literaturze, bycie pod czyimś butem, i w ten sam sposób patrzą na historię Palestyńczyków panowie z zespołu NICAP. Po powstaniu państwa izraelskiego w 1948 roku, podział, wygnanie, zachodni brzeg Jordanu, Gaza, wszystkie te miejsca, w których nie do końca mogą o sobie decydować, a teraz wiemy, co tam się dzieje od wielu miesięcy, dla Irlandczyków jest jasne. Także wspomnienie wielkiego głodu i takich sytuacji, które były po prostu krańcowe, wycieńczające. Tu warto może dodać, bo to nie wybrzmiało, że język irlandzki to jest język, który przez wiele lat był zakazywany i wręcz dzieci karano za używanie języka irlandzkiego. Miało to swoją specjalną nazwę. Najpierw zaznaczano na specjalnym krawadziku, ile razy dziecko w ciągu dnia zostało złapane na niemówieniu po angielsku, a później rozliczano to karą cielesną. Tak więc ten język i ta tożsamość i to, że w języku jest siła, to się bardzo silnie wiąże z także historią, którą panowie z zespołu NICAP nazywają kolonizacją. Ten świat jest podzielony, ten świat jest bardzo skomplikowany, trudno o jednoznaczne opinie. To właśnie też świadczy o tym, jak różnie w różnych miejscach zespół NICAP jest przyjmowany, o koncertach, które są odwoływane, o państwach, które sobie nie życzą, aby przyjeżdżali i grali swoją muzykę. Oni zawsze mówią, że przecież to nie to, co oni robią, jest problemem. Problemem jest to, co się dzieje na świecie, ale z jakiegoś powodu są jak źrenica, która widocznie skupia pewne problemy, ale też skupia na sobie uwagę. Świat jest skomplikowany, ten wątek może dokończymy już ich słowami. Of course, I understand it's a complicated scenario, and you can get into the nitty-gritty all you like, but for now we're calling out basically what's in front of us. You can get into the nitty-gritty, of course, of the backgrounds of both and all this, this very, very uncomfortable history in these places, but there's kids being starved to death, being bombed, and their parents being shot when they're collecting aid, and that's the only stance we're taking right now, is trying to put a stop to that. Calling for a ceasefire, we're not calling for much, to be honest. So that's where we stand on it. And it's live streamed, and like most governments in the world are now like recognizing Palestine and calling it out as a genocide. You know, it's only like the Americans and the Israelis now who are insisting that it's otherwise. You know, everybody else is seeing it. It's being live streamed. It's on everybody's phones. You can see it day in, day out. Even the media, which is so far skewed up until now, is starting to come around and show it for what it is. Any continent's fucking pummeled me, and he's getting fucking done. half off. Here comes that, don't pay up. They make me do bad stuff. Try and make me look like a silly boy. We're very damn paying enough off. Here comes that, don't pay up. They make me do bad stuff. Try and make me look like a silly boy. We're very damn paying enough. Let's come along, conveyor on. One clock or a couple of grand, boat ban. I'll be at the front door. There's three shadows, you'll know what for. I'll brag. I'm sick of turning up. Even 2 seconds for a blow off your chap. Smokey bap is a dangerous chap. My dad's making a file and pope when I'm out. Why? But your pills are fleeced. Spent your money on the kid last week. Spoon. What you talking shit off? See a brand new piece lying in the corner. Nish. Shake a load of the half a leg. Time to go. A little Pontino, a little green bag sweatshirt, and an ankle mark. I rep pro. We got the wrinkle. Tyler to the coach figure. Stick her mouth down under the pavement. Gold a shot on a V-Mod Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Courage figure and take the wham. Hello! Costner's Tanya Malau. Fake word, no, no, a fake, I glam. Can't slam at the wild chop chop skin fade. We shaving a bit off the top kneecap. No longer the one-stop shop for bricks to profit off of our stock. Now I've got some heavy by the fringe. The weak hop makes me cringe. Please, man, it's in the quiz. Supermoon tonight, that means I'm coming into money. Murder bench. He got deep trying in his chakra. Thumb and shoulder feeling your jaw like a chakra. Digging too thick or too strangle if I have to. Lift through your eyes, bloodshot like a rasta. Mara special and Antarctica. Asphyxiate you if you're shot in ya. Bit too arty here, written me clarty here. In case you're new con Sean, I was smarty here. Fake a linya. Tyler to the coach fake ya. Stick her mouth down under the pavement. Gold a shot on a V-Mod Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Courage figure and take the wham. Hello! Costner's turning my loud. Fake or no, no, I fake a glam. It's a dish made of malik. What? He's not a drug dealer, a sang on my walk. He swears from a shank on the top of the rock. He was constantly asking me for a top. Do I walked in shock? Neither then revealing events or to my god lover. Her son did suffer. Come next summer, she'll still be paying your strap. Two boots to the door, time with the nation to high. When he made an egg or a match to the wah. Your bat and your toes, but we're kicking the lap. But I need that for work, cause it's all that I've got. Off, fuck. We stand down on his luck. At night he's gurning, cause decap are taking all of his stuff. Ha ha, dog, call him a walla. So dog, hell, he puts it in the walla. It's time to take you got from the photograph. I tap you on Sahara. Fuck it, we may take more. That's just our rule to score. It's Tash, if father made a f***ing 20 quid to show a goal hard four. Fake a linya. Tyler to the coach fake. Stick her mouth down under the pavement. Gold a shot on a V-Mod Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Courage figure and take the wham. Hello! Costner's Tanya Malau. Fake word, no, no, a fake a linya. Tyler to the coach fake. Stick her mouth down under the pavement. Gold a shot on a V-Mod Jagger. Tree kite pop and drop you like Jenga. Kaboot! Slam! Crystal, give it to the worm. Hello, Castle, call him aloud. Fake or no, no, a fake, I glam. Nikap na antenie Trójki. Nie dopowiemy już kilku wątków muzycznych. Zachowamy je sobie na kiedyś. Jak i wątku językowego. Może zacytuję film, bo to zdanie w filmie powraca niezwykle często. Każde słowo wypowiedziane po irlandzku to wystrzelona kula za irlandzką wolność. Jedyna taka podmianka w filmie o ten język dba ojciec. To on go po prostu cały czas ćwiczy z synami. W historii Irlandii bardzo ważnym i bogatym wątkiem jest rola kobiet, bo kiedy mężczyźni zajmowali się polityką, to one w domu dbały o kulturę i uczyły swoje dzieci irlandzkiego. I nadal to robią i ten język rzeczywiście staje się coraz bardziej popularny, bo w końcu ma także swoją kulturę popularną. Z festiwalu w Katowicach nadawaliśmy audycję, która się nazywa Radiowy Dom Kultury. I została wskrzeszona na tę sobotę. Bardzo dziękujemy za ten czas. Wrócimy do Katowic po 17 w Tygodniku Muzycznym. To jest Fountains DC na zakończenie? Tak jest. Czyżby to był irlandzki wątek na zakończenie? A dlaczego nie? Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. I Michał Nogaś. Dziękujemy. Do usłyszenia.